Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. 107. ayette kalmıştık. Maide suresinin. Tabi buradaki 3 ayet, geçendeki son ayet, bu ayet ve bir sonraki ayet hepsi beraber aynı konuyu işliyorlar. Geçen hafta ölmek üzere olan bir insanın varislerinin efendim vasiyetinin nasıl olması gerektiğini anlatıyordu. Orada tutulacak olan şahitlerin adil olması gerektiğini, yani şahitlerle tespit edilmesi lazım, yani hukuki olması gerektiğini anlatmıştı. Bugün bu şahitlerin adil olup olmaması konusuyla işi ilgilendirecek. Orada ne olacak? Eğer bu şahitler adil değilse, bunlar bir günah işliyorlarsa, yalan yere şahitlik yapıyorlarsa ne olacak konusunu bugün ele alacak Yüce Allah. Fe'in usra, eğer fark ederseniz, anlarsanız, ala ennehuma, o iki şahit istihakka ifme, bir günah kazandıklarını, günah işlediklerini fark ederse, diyor Allah-u Teala, fe'akharani yekumani megamehuma, onların yerine başka iki şahit gelsin, onların yerini alsın. Minellezine istahakka aleyh evleyani, o vasiyet eden adama daha yakın olan, akrabalarından daha yakın olanlardan iki tane şahit onların yerini alsın. Sen fark ettiysen bu adamlar yalan yere şahitlik ediyorlar, yemin ediyorlar, bunun farkına varırsan diyor, değiştir onların, o şahitlerin yerini başka iki kişi alsın. Feyyusümâni billâhi, o sonradan gelen iki şahit de yemin etsinler, kasem etsinler, billahi Allah'a, leşehâdetuna ehakku min şehâdetihima, kendi şehadetlerinin önceki şahitlerin şehadetinden daha doğru olduğunu na dair yemin etsin. Ve me atedeyne, ve desinler ki o ikinci gruptaki şahitler desinler ki biz hiç kimseyi hakkını gasp etmeyiz, kimseye saldırmayız. İnna idelle mine zalim, eğer saldırırsak o takdirde biz zalimlerden oluruz diye yemin etsin. Çok ilginç bir şey. Yani insanların ölürken geriye vasiyet etmeleri konusunu Allah-u Teala bak 3 tane ayeti tahsis etmiş burada. Başka yerde de var ama burada 3 peş peşe koydu. Şimdi burada Allah-u Teala yalan yere şehadet edenlerin yerine koyduğumuz iki tane şahidin nasıl yemin edeceklerinin formülünü de verdi burada. Yani şu şekilde yapacaklar diyor. Ağızlarına şu kelime dökülecek. Ben söylüyorum onu diyor Allah. Yemini ben koyuyorum önlerine. Hani mecliste yemin ediyor ya, milletvekilleri orada konmuş önlerine yemin. Ha Allah da diyor bu yemini ben koyuyorum sizin önünüze. Ben dediğim şekilde yapacaksın. Şimdi oradaki yemini milletvekili yanlış okursa hemen müdahale ediliyor değil mi? Ya doğru okuyorsun. Ha bu yeminle doğru yani. La teşbih, yani benzetme olmasın ama olay şu. Ne yapacaklarmış? Bu daha yakın olanları, o sonraki iki tane şahit nasıl yemin edeceklermiş? Bir defa Allah'a yemin. Öyle namusum üzerine, şerefim üzerine falan yap. Bak Allah'a yemin. Bir. Ve şöyle diyeceksin. bizim şahadetimiz onların şahitliğinden daha geçerli, daha doğru diye söyleyeceğiz. Aşırı gitmeyeceğini ve ma'tedeyne, aşırı gitmeyeceğini söyleyeceğiz. Ve eğer aşırı gidersem zalimlerden olurum diyeceksin. Demek ki bu adam bir defa Allah'ı bilecek. İşte kafir yapamaz bu yemini. Çünkü Allah adına yemin edeceksin. Anlıyor musun? Zulmü bileceksin. Zalim olurum diyeceksin. Zulüm kavramını bileceksin. Bir kimsenin hakkına tecavüz ettiğin zaman, yalan yere şahitlik ettiğin zaman zulüm işleyeceği kavramın o kültürü bilecek diyor. Bak bunlar buraya koymuş Allah. Tamamen yeminin metnini buraya koymuş. Bu muhteşemmiş. Yani şu kitaba bakın. Ölen bir insanı veya ölmek üzere olan bir insanı veya ileride öleceğim diye vasiyetini yapan adamın o vasiyetine ne kadar önem veriyor? Anlıyor musun? Niye böyle yaptın ya Rabbi diye bir soru sorsak bu kadar önem veriyoruz. Ha veriyorum diyor. Bak onu da söyleyecek. Cevabını ver. Zalike işte bu metot. Bu şekilde yemin etmek. Bu şekilde vasiyete önem vermek. Edna en ye'tu bişşehadeti ala vecihâ. Şehadet getirmenin bu şekilde şehadet getirmenin daha doğru olduğunu, doğruya uygun olduğunu göstermek. Ev yahafu en turadde eymanun ba'de eymanihim. Yemin edenlerin yemin etmelerini daha sonra reddetmeye, yani vasiyet edenin reddetmesinden dolayı daha uygundur. Caydırıcı olması bakımından daha uygundur. Vettekullah, Allah'a saygı duyun. Vesme'u, beni dinleyin. Vallahu la yehdel gavmel fasifin. Allah oldan çıkmış fasıkları asla doğru yola iletmez. Şimdi bak devreye takvayı sokmuş. Bakın yani doğru dürüst yemin yapmak, yalan yere şahitlik etmemek, yalan yere yemin etmemek, vasiyet edenin vasiyeti konusunda takvanın bir parçasıdır diyor Allah. Muhteşem. Yalan yere yemin etmek takvaya terstir. Anlıyor musunuz? Ve vesmamu beni dinleyin diyor. Ne diyorum size ben? Yukarıda formül koydum ona göre. Sistem o. Bana kulak verin diyor. Maksat ne? Maksat kimsenin hakkının yenmemesi, çiğnenmemesi. Yaptığı vasiyetin çiğnenmemesi. Dava bu. Kulunun yaptığı vasiyeti o kadar önem veriyor ki Allah-u Teala burada. Kul vasiyet etmiş değil mi? Çok önemli. Sen buraya yemin ettin, şehadet ettin. Beni de koydun için içerisine. Ben de varım orada. O şehadette, o hukuk davasına ben de imza koyuyorum diyor Allah. Sen bana verdiğin sözü nasıl cayar? Nasıl benim huzurumda yalan yere yemin edersin? Çünkü sen benim kulumla anlaşma yaptığın zaman o anlaşmayı aynı zamanda benle yapmışsın. Anladınız mı? Geçen bunu söyledim size. Efendim nikaha da örnek verdim size. Nikah bir akittir. O akte Allah da imza koyduğu için senin o kadınla bir araya gelmeni meşru kabul ediyor. Normal kabul ediyor. Anlıyor musun? Allah'ın onayı olmadığı bir şey meşru değildir. Bu kadar basit. Din öyle bir şey getiriyor ki bu din. İki kişi konuşurken üçüncü benim diyor. Ve bunu bileceksin. İki kişi anlaşırken, üç kişi anlaşırken, beş kişi de ben oradayım diyor. Ve benimle anlaşmışsın. Şimdi bir toplumun halkı git. Yaptığı anlaşma, verdiği sözü kişiye, insana Allah'a vermiş tır diye kabul ederse o toplumda huzursuzluk olur mu? Ha? Allah. O toplumda hukuki davalarda, ekonomik davalarda da, anlaşmalarda, siyasi akitte siyasetçinin ağzından çıkan lafı Allah-u Teala duyduğunu, o sözü Allah'a verdiğini öyle inansa problem olur mu? İşte imanımızda zaaf var da bundan oluyor. Defol, defol. İmanımız defol. İnanmıyoruz canım, Allah bizi görmüyor ya. Biz burada konuştuk ama şimdi yapmıyorum adam diyor adam. O zaman öyle söz verdim, şimdi yapmıyorum. Al al sana bunu, gel al bakayım. Meydan okuyor. Güçlü güçsüzü eziyor. Onu anlattım size. Güçlüler güçsüzleri ezerse diyor Allah-u Teala veya o yaptığı anlaşmayı ben güçlüyüm ondan vazgeçerse delidir diyor. Ha, ayet okudu musun? Nahl suresinde. Ha. Demek ki takva, ihlas, samimiyet hukukta buluşuyorlar. Dinle hukuk buluşuyor burada, anlıyor musun? Yani dini hukuktan sıyıramazsın. Öyle bir şey yok. Evet. Şimdi bunları anlattıktan sonra Allah-u Teala geçiyor başka bir konuya. Şimdi arkadaşlar mahşerde Allah-u Teala bütün insanları bu dünyada yaptıklarıyla sorgulayacak. Bunu Araf suresinin 6. ayetinde şöyle ifade ediyor. O ayetten başlayalım, buraya gelelim. Buyuruyor ki وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Peygamber gönderdiklerimi sorgulayacağım gibi elbette peygamberleri de sorgulayacağım. Baş. Yani mahşerde sorgulanmayacak kimse kalmadı. O ayet bunun bir numaralı ayetidir o. O Araf suresinin 6. ayet. Fakat bu onun özelleştirilmesine giriyor. Şimdi önümdeki ayet peygamberlerin sorgulanmasını anlatacak şimdi. Anlıyor musun? Yevme Allahu rusule. Allah o gün mahşerde peygamberleri toplayacak. Ayrıca toplayacak onları. Feyebulu ve diyecek onlara. Peygamberlere diyecek. Mâdâ ucibdû. O sizin ümmetiniz, o halk, o toplum size nasıl cevap verdi? Siz onlara peygamberlik yaparken onlar ne dediler size? Nasıl cevap verdiler size? Ne karşılık gördünüz onlarda? Diye soracak onlara. Galu diyecekler peygamberler. La ilme lena. Bu konuda bizim bilgimiz yok ya Rabbi. İnneke ente allamul gıyub. Sensin gaybi. Bilinmeyeni bilen sensin ya Rabbi. Biz nereden bilelim ta dünyadayken bize nasıl davrandılar deme. Şimdi burada bir soru sorarım ben. Sorguluyoruz ya. Ya Rabbi sen bunu bilmiyor musun da buna soruyorsun? Zaten meleklerin kitaplarında var bu. Amel defterlerinde bunlar kaydedilmiş. E niye soruyorsun bir daha bunu şimdi toplantıda? bu soruyu soracak. Bu soruyu sormadan ben kendim tatmin olmam. Yani anlatırken size sizi tatmin etmem için bir defa kendim tatmin olmam lazım. Şimdi düşünebiliyor musun? Peygamberler mahşerde ümmetlerinin aleyhinde konuşmuyor. Konuşsalar ne diyecek peygamberimiz mesela? Ya Rabbi beni hicrete tuttu. Bana ekonomik ambargo uyguladılar Mekke'deyken. Baskı yaptılar. Beni çıkarttılar oradan efendim. De mağaralara sığındım ben. Ta gittim bir savaşlar yaptım ben. 40 yaşımdan sonra yatağıma doğru yatmadım. Savaştan savaşa gittim ya Rabbi. Bunlar böyle, bunları kahret demesi gerekir de. Hazreti İsa demesi gerekir. Öldürülen peygamberler var, onlar demesi lazım. Hazreti Musa'nın başına gelenleri düşünün. Hazreti İbrahim'in başına gelenleri düşünün. Şimdi burada düşün, bütün peygamberler orada. Aleyhisselam'dan Kur'an'da ismi olan ve olmayan peygamberlerin tümü mahşede bir araya geldi. Orada bir araya geldi. Şimdi onların içinden hiçbiri atılıp bize böyle yapıldı, bana böyle yapıldı ya Rabbi demeyecek. Sen bilirsin ya Rabbi diyecekler. Sen her şeyi bilen sensin. Şimdi anlatmakla bitmez ki. O peygamberlere olanlar anlatmakla bitmez ki. Ama ümmetlerinin aleyhine konuşacak. Onlar da böyle sorgulanacak. Böyle sorulacak diyor Allah-u Teala. Şimdi biz de bir araya geleceğiz. Allah-u Teala diyor ki hocaları da toplayacağım bir araya. Orada cümbüş var. Mingarızma çıkacak orada. Ama hangi hocalar? Allah'a iftira ederek fetva verenleri. Hud suresi 18. Anlıyor musun? Allah-u Teala diyor ki Hud suresi 18'de. وَمَنْ اَوْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اُلَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ لَشَادُ هَا اُلَٰئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Şimdi biz hocalar, tabii ben burada şimdi Allah'a yiyorsam, yalan konuşuyorsam, dinde, şuna burada din anlatıyorum da. Şimdi ben burada yanlış konuşuyorsam, yanlış fetva veriyorsam o televizyonlarda, o kitapları yazdık da, 34 tane kitap yazdık. 16 bin sayfa yazdık. Orada yalan yazdıysam, iftira ettiysem ne olacak? Ben de onların içindeyim o zaman. Şimdi bu iftira edenler Allah'a toplanacaklar mahşerde. Melekler onları Allah'a arz edecek diyor bu hocalar. İftira edenleri Allah'a. Ya Rabbi aha bak. Tam o Allah'a arz olundukları zaman bir melek olacak. O an. Ela lanetullahi ala zalimin diyecek. Allah'ın laneti bu zalimler üzerinedir. Bunlar sana iftira ettiler ya Rabbi. Bunlar zalimdir. Lanet bunlar üzerine olsun. Af! Düşün şimdi. Siz de oradasınız. Bak Allah bayraktan hocam oraya ne işin var? Anlıyor musun benim neye dikkat ettiğimi? Neden bu Kur'an'dan ayrılmadığımı anlıyor musunuz? Ben orada kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Ya din konuşuyoruz burada. Şimdi özel olarak bu adamları toplayacak. Özel. Peygamberleri de özel toplayacak. Bunlar da Allah'a özel olarak sunulacaklar. Anladınız mı? Sonra diyor Allah-u Teala bu zulmedenleri En'am suresi 93'te ele alıyor. Orada diyor ki وَلَقَ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَدَشْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ. Toplanacaklar fakat Allah'ın huzuruna tek tek çıkacaklar. Tek tek cevap verecekler diyor. Anlıyor musunuz şimdi? Ben ne yaparım orada şimdi? O topluluğun içerisinde, o Allah'a iftira edenlerin içerisinde olursa mahşerde herkes sorgulanacak. Bunu bilmenizde yarar var. O Araf 6 o çok önemli. Orada diyor ki Allah'a herkesi sorgulayacağım. Peygamberleri de, o peygamber gönderdiğim adamları da. Tamam. Aha burada özel yapıyor. Burada peygamberleri topladığını söylüyor. Ardından bizim gibi iftira eden hocalar varsa onları da ayrı tut. Şimdi bu sefer o peygamberler içerisinde bazıları var. Onlara özel sorusunu yöneltecek. Bunlardan biri Hazreti İsa. Ona soruyorum. İzgâlallahu Allah diyecek. Ya İsa ibn-i Meryem. Ey Meryem oğlu İsa, gel bakalım. Anlat bakalım bize, bu dünyada neler oldu? Önce Allah Hazreti İsa'ya yaptıklarını söyleyecek orada. Sonra onu değerlendirmeye tabi tutacak. Şimdi orada nasıl cereyan edeceğini anlatıyor. Çünkü Hazreti İsa babasız dünyaya geldi ya, anası çok eziyet çekti. Kendisi de çok eziyet çekti. Onu da çok hırpaladılar. Onun için özel bir sorgulama yapacak ona. Şimdi bu sefer diyor ki Allah-u Teala, diyecek ki ey Meryem oğlu İsa, üdkürti aleyke, benim sana olan nimetimi hatırladın mı? Anlıyor musun? Hatırlıyor musun? Hatırla. Ve ala validetik, annene. Annene de çok nimetim oldu benim. Sana da, annene de çok nimet verdim. Ne verdim size? Sana ne verdim ki böyle nimet oldun? Ve o nimet neydi o? İz eyyettüke bi ruhil kudüs. Ruhul kudüs de seni destekledim. Seni kuvvetlendirdim. Ruhul kudüsün ne olduğu konusunda alimler arasında hemen hemen %99,9 ittifak vardı. Bu Cebrail. Ama ben size bunun manasını vereyim. Ruhul Kudüs, Kudüs Allah. Allah'ın ruhu ile sizi destekledim. Benim ruhumla, benim hay sıfatımla, hay diri sıfatımla seni destekledim. Ya. Şimdi bu Ruhul Kudüs beraber olunca Cebrail oluyor. İkisi beraber. Allah'ın ruhu dediği Cebrail. O Ruhul Kudüs de seni destekleyerek tükellimün nase fil mehdi. Beşikte insanlarla konuştun. Bekehla. Beşikte insanlarla, yetişkin insanlarla konuştun sen. Bu büyük bir nimettir sen biliyor musun? Ben sana bunu dünyada yaptım. Hatırlıyor musun? Seni Ruhul Kudüs'le destekledim ve sen beşikteyken yetişkin insanlarla konuştun. Bu büyük bir nimet. Tabii buradaki mucizevi bir olgu bu tabii. Şimdi onun için Hazreti İsa'nın sıfatlarından Mehdi'dir. Mehdi'nin anlamı beşikte konuşan çocuk demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın isimlerinden, yani sıfat isimlerinden biri Mehdi'dir. Beşikte konuşan. Meh, beşik demektir. Minel Mehdi ile Lehdi. Peygamberin hadisinde de var bu. Yani beşikten mezara kadar ilim tahsil etmek farzdır. Minel Mehdi, beşikten ile Lehdi, Lahit. Lahit'i kullanırdı şimdi. Lahit. Pek bu gençler pek o kadar bilmezler de ama bizim yaşımızdaki adamlar bilirler. Lah. Efendim beşikten mezara ilim tahsil etmek. Şimdi bu beşikte Hazreti İsa'nın konuşmasının olduğu konusunu anlayabilmek için Meryem suresine gitmek lazım. Oraya bir gidelim bakalım. Orada Allah-u Teala bunu ele alıyor. Burada sadece mahşerde onu söyleyecek ama burada nasıl cereyan ettiğini de anlatıyor Meryem suresi. Şimdi onu bir bakalım. Şimdi Hazreti Meryem ve Cebrail gözüküyor. Efendim diyor ona ki beni Allah gönderdi sana bir çocuk müjdelemek için. Kısaca anlatıyorum da sonra burada metni okuyacağım. Ondan sonraki metinleri okuyacağım. Efendim bana bir erkek eli değmedi ki ben nasıl çocuk dünyaya getiririm. Allah için bu kolaydır dedi ona Cebrail. Allah için böyle sorgulanamaz bu yani. Olacak. Deyince gebe kalıyor. Gebe kalınca aileden uzaklaşıyor. Uzaklaşınca gebe çocuğu doğuracağı zaman Çocuğu doğurdu bir ağacın altına, hurma ağacının altında. Kız oğlan kız çocuğu doğuruyor. Allah da dedi ağaç. Ve huzzi ileyki bi cid'in nahleti tusakit aleyki rutaben ceniyya. O ağacı silkele ey Meryem. Sana düşen taze hurmada ye. Hurma, hurma ağacı bak ne kadar değerli bir şey ki tam onun dibine Hazreti İsa doğmuş. Peygamber doğuyor. Ve Meryem annemizin de yemeği oluyor. Sirkeli onu diyor. Fekülî veşrabî ve garrî aynâ. Hazreti Meryem'i müjdeliyor Allah-u Teala. Allah konuşuyor ondan ha. Vahiy alıyor. Meryem annem. Dün söyledim doktora talebelerine. Dünyanın bir numaralı kadını Meryem annemiz düşünüyor. Dehşet. Onun sonra konuştuk o konuları. Başka kadınlar konusunda konuştuk. Hazreti Musa'nın annesi, Meryem'in annesi devreye girdi. Efendim Firavun'un karısı değildi filan. Bunları konuştuk. Fekülî veşrabî ve garrî aynâ. Ye iç. Ve garrî aynâ. Gözün aydın olsun. Allah Hazreti Meryem tabii kız olan kız çocuğu dünyaya getiriyor, üzülüyor. Ama Allah diyor ona ki sen ye iç orada, bak hurmanı ye, suyu da iç. Hazreti İsa'nın ayaklarının dibinden de su çıktı. Sen oradan iç, ye iç, gözün aydın olsun. Ve imma tevayinne minel beşeri ahaden. Sen bir kişi gördün mü, bir adam gördüğün zaman fegûli de ki inni nedertüdür rahmani savmen. Ben Rahman'a bir oruç adadım. Susma orucu. Susma orucu buradan gelir. Meryem annem buradan gelir. Konuşma onunla. O sana takılacak şimdi. Kız da olan kız bunu nereden doğurdu? Daha da dice konuşun aşağıda. Felen nükellimen yevme insiyya. Ben bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. De ona. Fe etet bihi gammaha tehmilu. Bu sefer toplum geldi Hazreti Meryem'e. Galu ya Meryem lekad ci'ti şey'en feriyya. Sen çok çirkin bir ahlaksızlık yaptın ya. Bu ne ya? Bu ne kız oğlan kız çocuğu doğurdun ya? Çok büyük bir ahlaksızlık yaptın sen. Ya uhte Harun'a. Ey Harun'un kız kardeşi. Ma kâne ummükü. Ma kâne ebûkim râsevin. Ve mâ kânet ümmükü bagiyye. Senin annen ahlaksız değildi İmran'ın hanımı. Sen bu ahlaksızlığı nereden çıkardın? Nereden getirdin Ebu Cabriye şimdi? Feşaret ile Meryem sıkıldı. Çocuğa işaret etti. Yani buna sorun demek istemiş. Konuşmuyor ya. Sadece işaretle çocuğu işaret etti. İsa'yı, Hazreti İsa'yı işaret etti. Galu keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Yani bu beşikte olan bir çocuk nasıl konuşur dediler. Sen deli misin ya? Bize diyorsun ki ona işaret ediyordu, ona sorun. İşte o anda Hazreti İsa konuştu. Gâle inne Abdullah âtâniyel kitâbe ve cealeni nebiyya. O anda Hazreti İsa konuşuyor. Çocuk. Beşikte konuşuyor. Diyor ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi kıldı, peygamber kıldı. Beşikte. Konuşma devam ediyor. Hazreti İsa'nın konuşması devam ediyor. Ve cealeni mübareken eyne makün. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Vay. Ve evsani bis salati ve zeka. İşte ona verdiği doğuşunda verdiği kitapta ona bir takım emirler ver. Ve evsani bana emretti. Bis salati namazı ve zekatı. Zekatı ma dümtü hayy. Diri olarak yaşadığım müddetçe bana bu ibadetleri farz kıldı Rabbim. Ve berran bi valideti. Benim annem tertemizdir. Bedem yec'alni cebbaran şekiyya. Beni cebbar, pardon, ve berran bir valideti, ben annem iyilik yapanım. İyilik yapmamı bana emretti. Ve lem yec'alni cebbaran şakiyya. Beni zalim ve şakî kılmadı. Ve selamu aleyye. Selam banadır. Yevme gulibtu, doğduğum gün. Ve yevme emutu, öleceğim gün. Ve yevme ub'atu hayya. Ve dirileceğim gün bana selam var. Diye konuştu. Beşikti. Bu anlattığım ayetleri görüyor musun? Ha. Şimdi Allah diyecek ona ki mahşerde, hani hatırlıyor musun seni beşikte konuşturdum ben? Yetişkin adamlara konuşuyordun. Bu nimetimi hatırlıyor musun? Devam ediyorsun. Ve iz allemtuke, sana öğrettim. El kitabe, yazmayı. Vel hikmete, hikmeti. Vel tevrate, tevratı. Vel incile, incili. Bunlar hepsini sana öğrettim, biliyorsun değil mi? Hadi İsa söylüyor şimdi. Şimdi Hazreti İsa'ya yazmayı Allah öğretmiş, okuma yazmayı. Şimdi bizim peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu diyoruz. Ümmiydi, ümmiyi öyle anlıyoruz, yanlış anlıyoruz. Oy ne dedim ben. Oy ben 600 sene evvelki peygamber yazmayı biliyor, okumayı biliyor da 600 sene sonraki peygamber bilmiyor ya, bu işe bakalım. Oy ne dedim ben ya. Vallahi kargalar güler bize. Sana yazmayı öğrettim. Ve hikmete, hikmeti öğrettim. Ve Tevrat, Tevrat da öğretmiş ona. Hazreti Musa'ya ve İsrailoğullarına daha doğrusu gelen Tevrat'ı öğretmiş ona. Ve İncil'e, İncil'i de öğretmiş. Bunları hatırlıyor musun? Ve iz tehluku minettini ke heyeti dayri bi idni. Hani çamurdan bir kuş heyetinde, bir kuş şeklinde kuş yapıyordun bir iznimle. Fetenfuku fiha fetekunu tayran bi izni. Ve ona üfürüyordun ve ardından benim iznimle o canlanıp bir kuş olup uçuyor. Hatırladın mı? Bu mucizeleri sana verdim. Şimdi bunların ne olduğunu hepsini anlatacağım size de böyle bir mana vereyim. Ve tübrivul ekmehe vel ebrasa bi izni. Bak hep bir izni. Benim iznimle, benim iznimle diyor Allah-u Teala. Yani onları sen yapmadın ha. Onları ben yaptırdım sana. Ben. Şimdi diyor ki hani sen oradayken körü, anadan doğma körü, hedef hastalığı. Ona ebras denir Arapça. Efendim, benim iznimle anadan doğma körü ve sedef hastası olanın hastalığını tedavi ediyordun. Hatırlıyor musun onu? Ama benim iznimle oluyordu. Ve tahrucul mevta bi idni ve tuhrucul mevta bi idni. Hani ölüyü diriltiyordun. Benim iznimle. Ve id kefeni İsrail'e anke. Hani İsrail oğullarını seni öldürmekten ben engelledim. Senden uzaklaştırdım onları ben. Hatırlıyor musun? Öldüreceklerdi seni de ben kurtardım seni. Ha benim. İz cihtehum bil beyinat. Hani onlara açık delillerle gelmiştin de seni öldürmeye kalkmışlardı da ben seni onlardan kurtardım, korudum. Onları ittim. Fekalellezine keferu. Ve onlar, o kafirler dediler ki minhum onlardan. İn hâza, işte bu değildir. İlla sihr-i mubin. Apaçık bir sihirdi dediler sana. Hatırlıyor musun? Bu nimetlerimi an. Dehşet bir şey. Yani Hazreti İsa'nın mucizelerini burada sıraladı. Efendim önümüze koydu. Tabii orada özel olarak Hazreti İsa'yı çağıracak, bu sorular sorulacak. Şimdi bunlar ne ifade ediyor? Bunlara çıkıyor. Sadece manayı ver. Şimdi bunlar bugüne gelmesi lazım. Yani bu mucizelerin hepsi bilim olacak. Bilim. Anlıyor musun? Dünyada bir tek mucize kalacak ha bu. Kıyamete kadar bunu kimse yazamayacak. Bunun dışındaki bütün peygamberlerin mucizesi bilim olacak, bilim. Yani yaşayacak. Anlıyor musunuz? Ha, bu temel kavramdan hareket ederek şimdi bunları açıklayalım. Şimdi dünya kadınları arasında Hazreti Meryem'e Allahu Teala'nın verdiği nimeti burada andı. Hazreti İsa'ya verdiğini andı. Hazreti İsa'nın annesi Meryem annemize de verdiği nimeti burada andı. Neydi bu nimet? Şimdi bakın, bunu çeşitli şekilde de açıklamamız mümkündür. Yani kız olan kız çocuk ne getirdi? Şimdi bugün bilimsel araştırmalar nereye gitti? Kadının vücudundaki kök hücreden hiç koca olmadan çocuk yapılıyor. Bakın, bugün bilimsel araştırmaların kaynağında ta o zamanki Hazreti Meryem'e uyguladığı sistem var. Ayrıca bunu televizyonda da söyledim hatırlarsanız. Kitaplarıma da yazdım. Tefsiri de var. Kadın kitabında da var. Efendim. Hazreti Meryem'in babasız çocuğu dünyaya getirmesinin başka bilimsel araştırmalara da kaynaklık ettiğini gör. Nasıl? Bugün bitkiler aleminde ve hayvanlar aleminde erkeği olmayan hayvanlar ve bitkiler var. Onlar da kendi kendini dölleyebiliyor. Onlar da kendi kendini dölleyerek ürün verebiliyor. Örneğin solucanlar. Solucanların erkeği yok. Kendi yumurtasını kendisi döller. Bazı balık türleri öyledir. Bazı kertenkele türleri öyledir. Bunları okuduğumuz zaman görüyoruz bunları. Kitapta görüyoruz. Yani biyoloji kitaplarında şurada burada görüyoruz bunları. Ceviz ağacı mesela, fındık ağacının erkeği yoktur. Kendi kendini döller. Yani öyle bir sistem koymuş ki kainatta Allah, diyor ki Hicr suresinde 2. sayfasında ve ersenne riyaha levakha. Ben rüzgarları döllemek için gönderdim. Bütün çiçekleri rüzgarlar vasıtasıyla döllüyor. Yani alıyor çiçeği, erkeği götürüyor, dişiye döllüyor. Bunu rüzgarla yapıyorum bunu diyor Allah. Vay vay. Bulutları da onunla döllüyorum. Bulutların da döllemesi olduğu için yağmur yağıyor, yıldırım oluyor, şu oluyor. Orada da bir dölleme var. Orada da bir cinsel ilişki sistemi var. Sürtülerek. Yani bulutların kendi aralarında sürtünmesi, bulutların yeryüzüyle sürtünmesinin elektriklenmesinden gelen bir boşalma sistemi vardır. O sistem de işte yağmur yağması, kar yağması, işte gök gürültüsü, yıldırım falan, sistematik bu. Ama bir düşünün ki efendim bahar geldiği zaman Allahu Teala rüzgarlarla bütün çiçekleri döllüyor. Yani tasavvur edebiliyor musunuz? Hiçbir armutun çiçeği şeftaliye gitmez. Zina yok orada. Bütün bitkiler aleminde zina olmadığını bir tasavvur edebiliyor musunuz? Herkes kendi dişisine gülüyor. Bunu bir tasavvur edin. Bu imana getirmemesi mümkün mü? Yani bu kadar bitkinin çiçeği hepsi havadan gidiyor, kendi dişisini buluyor. Bu ne sistem? Bu ne kader? Ha, işte nasıl erkeksiz hayvanlar, bitkiler dölleme yapıyorsa Meryem'e de onu yaptım diyor. Meryem de kendi kendini dölledi. Allah Meryem'in içine hem sperm üreten boyut hem yumurta üreten boyutu koydu. Anlıyor musunuz? Aa, bu bilim işte. Bakın ne anlatıyoruz hocam. Ne ders veriyor buna bak. Bu yönüyle bir nimet. İnsanlık için. Hazreti Meryem. Aynı zamanda kadınların şahı, kadın haklarının şahıdır Hazreti Meryem. Siz mi erkeği bu kadar kuvvetli görürsünüz? Erkeksiz dünya olmaz. Aha sana babası düşürürken peygamber. Fazla böbürlenmeyin. Kadın haklarının zirveye ulaşması Hazreti Meryem'le olur. Çünkü İsrailoğullarında kadınları köle kabul ediyorlardı. Erkekleri özgür bırakıyorlardı. Onun için Hazreti Meryem'in annesi gebe kaldığı zaman Allah'a yalvar. İzgâletimra'etu Rabbi inni nedertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni inneke ente semiul alim. Yani Hazreti Meryem'in annesinin yaptığı duayı aynen Arapça tercüme etti koydu. Ali İmran suresi. Ya Rabbi dedi, ha bu karnımdaki çocuğu bana erkek ver dedi. Sen benim duygularımı duyuyorsun. Konuştuklarımı duyuyorsun. Allah verdi Hazreti Meryem kız verildi. فَلَمَّا وَلَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَلَعْتُهَا اُنْسَا وَاللّٰهُ اَعْلَمْ مَا وَلَعَتْ فَلَيْسَ ذَكَرُ كَلْبُنْسَا. Çocuğu doğurdu, baktı Meryem kız doğurdu. Ya Rabbi ben senden erkek istedim, sen bana kız verdin. Ben sana ne verdim bilmiyorum dedi Allah. Konuşuyor Allah. Ama hiç unutma. وَلَيْسَ ذَكَرُ. Erkek o değildir. كَلْبُنْسَا. Kadını yerini dolduramaz. Anladın mı? Ayete bak. Hiç kimse annenin yerini doldurabiliyor mu? Ya bu kadınlar dünyayı doğuruyorlar. Erkeği de doğuruyor, kadını da doğuruyor. Dünyayı bakıyorlar, gene dayaklar onlar yiyor ya. Olacak iş değil ya. Şimdi tabi saatlere bir lira alıyorsun. Yarıya kaldı. Şimdi bir daha hafta erken gelirim. İnşallah o teala. Sağsak. Efendim bu ayet tabi bu ayeti açıklayacağız. Bu ayetin daha onda birini yapmadık. Efendim bu kaldı gelecek haftaya. Şimdi demek ki arkadaşlar bugün ne anlattık? Bugün vasiyet edenin vasiyet ederken yanında iki tane şahit bulunsun dedi yukarıda. Hem de adil şahit olsun dedi. Bugünkü anlattığımız ayette eğer bu şahitlerin yalan söylediklerini, adil olmadıklarını anlarsanız, usura böyle yolda giderken bilmediğin bir şeye ayağın takılıp düşecek gibi olman, o zaman fark edersin orada bir yabancı madde olduğunu. Orada o zamana kadar farkında değildi. Böyledi bu. Usura kelimesinin anlamı budur. Yani bu şahitleri atadın da baktın ki adaletsizlik yapıyor. Fark ettin onu hemen. Ayağını çatar gibi bir cisme. Hemen onu fark ettin. O zaman ne yapılacağını anlattı. Nasıl yemin yapacaklarını anlattı. Onların yerine iki tane daha başka şahit efendim getireceksiniz. Onların yemin sistemini verdi. Bunu niye böyle uyguladığını söyledi. Ardından mahşerde peygamberleri toplana ve onlara bir soru yönelteceğini söylemişti. Siz dünyadayken ne yaptılar size, nasıl cevap verdiler size? Orada da peygamberlerin nasıl cevap vereceğini söyledi. Ardından Hazreti İsa'ya özel bir sorgulama sistemi var. Arka tarafta da devam ediyor. 116, 115, 116'da falan devam edecek. Efendim, orada kaldık. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin.